bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Van harte welkom bij Tikva. En vandaag kunt u luisteren naar de laatste aflevering. Niet alleen de laatste van dit seizoen, want vanaf 3 juli hebben we zoals u weet een zomerstop, maar voor mij echt de allerlaatste. In het nieuwe seizoen kom ik niet meer bij u terug. Ik ga met pensioen en laat mijn werkzame leven voorlopig achter me, om een tijdje in de rust te komen en daarvan te genieten. Het is zo goed geweest. In totaal heb ik voor de publieke omroep 25 jaar programma's gemaakt en gepresenteerd en voor Radio Israël 2,5 jaar. En ik wacht af wat God met mijn leven verder nog voor heeft. Afscheid nemen is enerzijds een zaak die misschien droevig kan zijn, maar anderzijds opent het nieuwe perspectieven die onweerstaanbaar zijn. Ik kijk er naar uit en wacht wat de toekomst gaat brengen. Halleluja, la'olam. Halleluja, yashiru kulam. Bemilachat todida, halev mele v'hamon toda, v'holem gam hu eize olam nifla. Halleluja. Alleluia, al yom shemeir. Alleluia, al ma shehaya ya, u ma sheot lo haya. Alleluia. In de afgelopen jaren zijn er tal van onderwerpen en vooral mensen vanuit de Bijbel voorbijgekomen. Dat was soms voor mezelf ook heel verrassend om te zien hoe levens zich ontvouwden en daardoor inzicht gaven in ons leven van alle dag. Sommige programma's rolden zo uit mijn pen. Andere kostten behoorlijk wat inspanning om de juiste woorden te vinden. Maar altijd weer was mijn doel om te wijzen op Jezus, de leidsman en voleinder van ons geloof. En ook vandaag is dat niet anders. De gehele Bijbel van de eerste tot de laatste bladzij ademt zijn aanwezigheid. Hoe zal het geweest zijn toen de wereld werd geschapen, toen Adam en Eva wandelden aan Gods zijde door de Hof van Eden? Hoe volmaakt moet dat eruit gezien hebben? En zoals wij mensen zijn gevallen, zo is ook de schepping daarin meegesleurd. Wij doen niet anders dan die volmaakte schepping van God besmeuren en vernietigen waar we kunnen. Met de oceanen vol plastic, met eten wat eigenlijk de naam voedsel niet verdient en met zorg voor mensen die zo belabberd is dat het eigenlijk geen zorg is. We zijn als totaal plaatje, wanneer we het kwaad volgen, en hoe gemakkelijk doen we dat niet, snel tot geweld en doden bereid. We hebben van Gods prachtige volmaakte plan een puinhoop gemaakt. En niet in de laatste plaats hebben we in ons eigen geestelijk leven steeds meer water bij de wijn gedaan. We zijn als wereld verder van huis dan ooit. That long ago, so very far away, a little child would be born, and in a manger laid. And who would have thought this little child was born the King of Kings, the son of just a carpenter, but for whom the angels sing. And who would have thought that as he grew and with other children played, this child with whom they laughed and sang would die for them someday. And who would have thought this little child could make a blind man see, the hungry, make rich the poor, and set the prisoner free. Oh, who'd have thought this little child was who the prophet said would take away the sins of man and rise up from the dead. Yet this world remains the same. Empires have been built and fallen. Only time has made a change. nation against nation, brother against brother, men so filled with hatred, still killing one another, and over half the world is starving, while our banner of decency is torn, debating over disarmament, while killing children before they're born, and fools who march to win the right, to justify. This world, the living and the dead. Oh, can't you see that long ago, so very far away, that Jesus Christ, our only hope, was born the King that day. Natuurlijk schets ik hier het meest sombere beeld wat er is. Maar al zijn er delen in deze wereld waar het er wellicht nog best paradijselijk uitziet, de boze en zijn kwaadaardigheid zijn overal in doorgedrongen. Vooral mensen zijn een doelwit waar hij nooit genoeg van krijgt. Ik denk wel eens wanneer we met andere ogen om ons heen zouden kijken, dan ben ik bang dat we gigantisch schrikken, omdat rond ons een geestelijke strijd speelt die zijn weerga niet kent. En de uitvloeisels daarvan komen in ons eigen leven heel vaak tot uitdrukking. Toch hoeft het ons geen schrik aan te jagen, omdat we mogen weten dat Yeshua de overwinning heeft behaald aan het kruis van Golgotha. Hij overwon zonde en dood en hij is een schild en panzer voor ons in dit leven. Maar dan is het wel zaak dat we hem volgen. En vandaag vraag ik het opnieuw. Heeft u uw leven in handen van Yeshua gegeven? Weet u dat hij uw zonde heeft vergeven? Bent u zich ervan bewust dat alleen Yeshua de weg, de waarheid en het leven is en dat niemand tot de Vader komt alleen door hem? Als u daar ja op kunt zeggen, dan bent u een kind van God en een gelukkig mens, want uw toekomst, hoe donker die nu ook is of nog gaat worden, heeft eeuwigheidsperspectief. Als u daar nee op moet zeggen, dan vraag ik u dringend: zet vandaag nog de stap tot Jezus. Wacht er geen uur meer mee. Volg hem die als enige uw leven tot in eeuwigheid kan geven. Belijd hem uw zonde en vertrouw op zijn genade. Geen enkele wet, geen enkele traditie, regel of andere bijkomstigheid kan daarvoor zorgen. Al lijkt het nog zo mooi. Alleen door het reinigende bloed van Yeshua, de Messias, kan uw naam worden opgetekend in het boek van het leven van het Lam. Wat voor een liefde is dit toch? Doe zoveel fout en even goed nog. Is hij zo blij en positief? Hij wacht op mij en heeft me lief. Wat voor een liefde is dit toch? Die altijd roept, hey, kom je nog? Ik ken je moeite, ik ken je pijn. Maar ik zal je trooster zijn. Wat voor een liefde is dit toch? Hoe moeilijk het ook is, even goed nog. Van geen opgeven weet, altijd doorgaat en mij nooit vergeet. Wat voor een liefde is dit toch? Hoe moeilijk het ook is, even goed nog. Van geen opgeven weet, altijd doorgaat en mij nooit vergeet. Wat voor een liefde. Is dit toch? Alles verknalt en even goed nog. Zegt hij steeds, hij blijft nou niet staan. Ook al is alles fout gegaan. Wat voor een liefde is dit toch? Ik heb niks te bieden en even goed nog. Blijft hij roepen, kan niet zonder jou. Weet je wel hoeveel ik van je hou? Wat voor een liefde is dit toch? Hoe moeilijk het ook is, even goed nog. Van geen opgeven weet, altijd doorgaat en mij nooit vergeet. Wat voor een liefde is dit toch? Hoe moeilijk het ook is, even goed nog. Altijd doorgaat en mij nooit vergeet. Wat voor een liefde is dit toch? Hoe moeilijk het ook is, even goed nog. En mij nooit vergeet. Wat voor een liefde is dit toch? Hoe moeilijk het ook is, even goed nog. Van geen opgeven bent, altijd doorgaat en mij nooit vergeet. Altijd doorgaat en mij nooit vergeet. En zo staat het ook in het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, vers 12. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Alle boeken in het Eerste Testament schrijven en blikken vooruit naar de komst van de Messias. In Johannes 5, vers 46 en 47 zegt Yeshua zelf: want als u Mozes geloofde, zou u mij geloven, want hij heeft over mij geschreven. Maar als u zijn geschriften niet gelooft, hoe zou u mijn woorden geloven? Daarna volgt in het Johannes-evangelie de wonderbare spijziging. Ik vind dat zo bijzonder passen bij deze woorden en ook bij wat er verder volgt, wanneer er gesproken wordt over het manna wat men in de woestijn te eten kreeg. Beide kwamen van God in de tocht door de woestijn. Het manna wat dagelijks, behalve op de Shabbat, als voedsel neerdaalde. En hier de Messias, die een menigte mensen te eten geeft, met het breken van 5 broden en 2 visjes. Dan blijven er 12 korven vol over. Wat bijzonder, er zijn ook 12 discipelen. Zou dat niet een onuitwisbare herinnering bij hen hebben achtergelaten? later, toen ze geconfronteerd werden met onmogelijke uitdagingen en opgaven die ze vanuit zichzelf niet aankonden. Zou het ze er niet steeds aan herinneren dat de macht in Yeshua lag en niet in hen? Ook voor ons iets om nooit te vergeten. Het is langs de weg van de genade dat wij door God gebruikt worden. Niet uit onszelf, maar alleen door zijn kracht. Thank you. Ook in onze tijd is het leven van een gelovige niet gemakkelijk. We leven in een seculiere wereld. En alle dingen waar we zo'n 25 jaar geleden van dachten dat die een solide basis vormden van normen en waarden, die zijn voor een groot deel niet meer aanwezig. We horen van dingen die onbestaanbaar leken. Mensen die om hun geloof in de Messias onthoofd worden. Ouderen, jongeren, kinderen, het maakt de daders niet uit. Mensen die het leven niet meer zien zitten, wordt hulp aangeboden om hun leven te beëindigen. Het antisemitisme is opnieuw zijn afschuwelijke kop aan het opsteken. En we weten waar dat toe geleid heeft in het verleden. Mensen die niet meer mogen zeggen wat ze denken. Al ben ik er niet van overtuigd dat het beledigen van alles en iedereen iets is waar wij ons mee moeten bezighouden. Maar het is wel een inperking van vrijheid. Corruptie, schandalen en het langzaamaan vormen van een wereldreligie zouden ons allemaal heftig ongerust moeten maken. Ik kan bij tijd en wijle dan ook geen nieuws meer horen en sla dat dan maar over. En ja, dat is je kop in het zand steken. Maar soms heb ik gewoon een time-out nodig. En dan ga ik terug naar de mannen en vrouwen in de Bijbel. Hoe zij omgingen met moeilijke omstandigheden. Want dan zijn ze voor mij een voorbeeld en een troost. Thank you. Dan denk ik aan Noach, aan Abraham, aan Sarah, aan Jacob, aan Jozef, aan Mozes, aan koning David, de profeten, Daniel, Rut, Naomi, Hanna, Johannes de Doper, Maria, de moeder van Yeshua, de discipelen, Paulus, Timotheus en ga zo maar door. Ze hadden allemaal een paar dingen gemeen. Hun leven verliep niet zoals gepland. Want heel even kort door de bocht, wie verwacht een boot te bouwen voor de zondvloed zoals Noach? Wie verwacht er alles achter te laten en naar een onbekende plek te reizen, zoals Abraham? Op 90-jarige leeftijd zwanger te worden zoals Sarah? Of zoals Jacob te moeten vluchten? Zoals Jozef verkocht te worden naar Egypte? En jaren in de gevangenis te verblijven en uiteindelijk onderkoning te worden van de naburige natie? David, die voortdurend moest vechten en op de vlucht was voor koning Saul, voor zijn eigen begeerte en voor zijn zoon Absalom. Verbannen te worden naar het Babylonische Rijk, dat overkwam Daniel. Rut had nooit gedacht haar man te verliezen en mee te gaan met haar schoonmoeder naar een land, een volk en een God die ze wel als de hare aanvaarde, maar waar ze nog veel van moest leren. Hanna, die na jaren van verdriet een kind kreeg en dat op 3-jarige leeftijd afstond aan God en in de tempel bracht waar ze hem achterliet en hij een groot profeet werd. Johannes de Doper, die zijn leven gaf als voorloper van Yeshua de Messias. Maria, die op jonge leeftijd Yeshua ter wereld mocht brengen, maar ook bij zijn kruis stond waar hij stierf. Paulus, die van vervolger een apostel werd en een leven van ontberingen leidde omwille van het evangelie. En Timotheus, die hem bijstond en ook deel had aan het lijden, wat voor elk kind van God welhaast aan de deur klopt. Maar uiteindelijk bleven ze allemaal zien op God, die hun leven leidde. En hoe het ook ging, ze bleven hun vertrouwen op hem stellen. En zo mogen wij dat ook doen. Father, you are all sufficient. Father, you are good and true. Everything my heart desires, all I need, I find in you. Through the will your presence. Natuurlijk, onze tijd is totaal anders dan de tijd waarin de Bijbel ontstond. Althans, dat zou je denken. En eigenlijk geloof ik dat helemaal niet, want mensen blijven mensen. Onze technologie mag dan enorm vooruitgegaan zijn. Of het een zegen is, ja, is maar ten dele waar. We rijden in auto's en we vliegen de aarde over, maar we weten niet hoe we de opbrengst van de aarde eerlijk moeten verdelen, zodat niemand honger hoeft te lijden en we de kloof tussen rijk en arm eens behoorlijk gaan dichten. In Bijbelse tijden waren mensen op de vlucht. Dat is vandaag niet anders. We zien nu alleen iets wat wel degelijk anders is. De wereld wordt klaargemaakt voor de laatste dagen. Meer dan ooit is het de tijd waarin we Yeshua mogen verwachten om ons thuis te halen. En de tijd spitst zich toe om de valse Messias, de Antichrist, te ontvangen. De chaos wordt immers met de dag groter. En hoe ver zijn we van God afgedwaald? Het wordt tijd dat we eens gaan beseffen dat onderling gekrakeel over zaken die niet van levensbelang zijn, alleen maar scheiding brengen. En we zullen, wanneer we echt ons behoud in Yeshua vinden, ons aaneen moeten sluiten en mensen vertellen dat het nu nog een tijd van genade is, maar dat die op een gegeven moment voorbij zal zijn. Dat God wil dat iedereen behouden wordt en hij wacht als een vader op zijn zoons en dochters. Nu is het de tijd om iedereen, en de Bijbel zegt Jood en Griek, te vertellen dat er een nieuw leven is en vervulling van het woord van God in Yeshua de Messias. Laten we werken, zolang die tijd ons nog gegeven is. יש לנו חיים, ישוע חי, הוא בן האלוהים. אם נחיה לאור הבשורה, נקבל את מלוא הגאולה. Shoot. שחקים בחסדו בחינם. הודות לעבדות שבמשיח ישוע, מוצדקים בחסדו בחינם. הודות לעבדות שבמשיח ישוע, afgelopen jaren heb ik door middel van TICFA geprobeerd om het evangelie door te geven. Ongetwijfeld zal ik op diverse punten dat misschien niet zo goed hebben gedaan als een ander dat wellicht wel had kunnen doen. Maar in elk geval heb ik het geprobeerd. Het was niet altijd makkelijk om de juiste woorden te vinden, de juiste muziek en de juiste invalshoek. Toch weet ik dat ik deze 2,5 jaar hier op mijn plek was. Ik heb met vreugde aan de programma's gewerkt en ook zelf veel geleerd. Altijd wetend dat het niet mijn verdienste was, maar dat het hoe gebrekkig ook God was die mij riep. Nu breekt er een andere tijd aan, een tijd van rust en inkeer, misschien van studie, een tijd om te genieten van dingen die ik nog moet gaan ontdekken. Ik hoop dat ik in elk geval af en toe in staat ben geweest om u te bemoedigen of iets aan te reiken waar u op uw levensweg mee verder kon gaan. Uiteindelijk zijn we samen onderweg naar huis en is het mooi om te zien dat dingen dan op een bijzondere wijze in elkaar kunnen grijpen. Voor mij heeft het nog meer van de grootheid van God laten zien, doordat ik de verhalen en mensen vanuit het woord mocht laten zien en laten spreken. En dat was ook voor mezelf verrijkend. En daarin is alle glorie alleen voor mijn hemelse Vader, die trouw is tot in alle eeuwigheid en die zorgt voor zijn kinderen. Not expect

radioisrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De drie mannen die dinsdag een aanslag